أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. دا مبارک آیاتونه چې وسما تلاوت کړل، دا د سورۃ آل عمران د یو سلو څلور اتیایم آیات څخه بیا تر یو سلو نه اتیایم آیات پورې دا اوس ورسېده. دا اول آیات کریمه چې فإن کذبوک فقد کذب رسل، دا دغه آیات کریمه ربط ما قبل سره دا دی چې ما قبل هلته د دوی دوې خبرې فرون تیرې شوې وې، د دغه یهودو د نصاراو ده. یوه خبره د دوی دا چې رسوې وه د دوی چې دا دلته د سکې تېره سوې وه، هغه دا وه چې ول ان الله عهد الینا الا نؤمن برل موږ ته الله ویلي دي بر وایي پر بل چا ایمان مه راوړي تر څو چې تاسو ته یو قرباني پېښه نه کړي چې ګورې وسوځي در دغه وخت پورې به ایمان نه راوړي. بل خبر اغتر سويش ول ان الله فقير ونحن اغنياء، الا فقير دي مش غنياني ك فقير ني چندا ولي كي چز ما ده فار مش تقرض راك الا فاكو فجي زمن كلا. بل خبر مبال الا وتلا خبر خلق تسود وكي وي چي ور پيرا كي واي فلستر بدلو او مش ده سود سخه گرزي ني ده بجي بجي ده شنيع خبري چوي نو ده خو نه وازي چي يهود كولي لکه نه خلق چې یو څوک خطرناکه خبره وکړي بارونه بل وای دا زی مړی د کڼو غوږو نږدې نو خو نور هم باره ځینې زده کوله دغه رقم بیا اکلان بیا لکۍ خوره خو نو ډېرو چې ها دغه د یهودو ملاله دا خبره وکړه نو زه یې هم کوم. هغه به هم باره دا خبره کول جاهل بوبره بیول خدای پاک چې دی فقیر دی یا دی چنده غواړي د انسانانو څخه. یا بی الله تعالی خپل ادي خلق ته سود ورکي، یا بیا دغه خبره کوله چې علامات ویلي چې پر د ایمان مه راوړه، دغه بیا کاره خبره. نو ګوره خپل خې هم دا خبرې کوله، نور بیا عقلانو کې هم ښووله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دوی پر دغه کردار او دغه چې دا بده خبره در نورو بیا عقلانو هم رسي، نبی علیه السلام چې په زړه کې ډېر غم او دغت پیښاوه، چې معنا یو خو زما تکذیب کوي، زما خبرې نه منې، بل دا دی په دغه خبرو خو نور خلک دعوت کوي، نور خلک هم دا خبرې درته زده کوي. نو الله عز وجل خپل رسول ته په دغه اوس آیات کې چې دا زه وایم، په دې کې تسلي ورلر ورکوي چې دا نو د علامه سره غم دی، پر ځان یې ډېر وامه. دا چې د سره څه د رسولانو دا پیغام را روان دي، د هر رسول په مقابله کې دغه خلک راغلي چې دغه خبره بیا نه منله، ردوله، بیا هغه ته بیا تکذیب کاوه. تکذیب معنا نسبت د درواغو به ورته کاوه، چې ته درواغ وایي، ستا خبره صحیح نه ده. نو هغو نه بیا نو خپل کار پرېښي، خو نه دې پرېښي، نو ته بیا هم پرېږدې خپل کار به کوې. نو داسې ترجمه ده، فان کذبوک، فان کذبوک، چیرې دوی تکذیب وکړي کستا، کدی ستا تکذیب وکړي. تکذیب څه معنی؟ ګوره ماول، یو کذب دی، یو تکذیب دی. کذب دا چې سړی په خبره درواغ وایي، تکذیب دا دی چې د بل سړي نسبت ته درواغ ته کوي، چې دی درواغ وایي. نو کدی ستا تکذیب وکړي، معنا تا ته دا نسبت وکړي چې رسول ته درواغ وایي، حق خبر نه کوي. فقد کذب رسول، فقد په تحقیق سره کذب، تکذیب کړه سوی دی. رسول د ډیرو رسولانو من قبل کدر مخه، ستا دغه رسول جمع ده، یوازې ستا تکذیب نه دی سوی، بیخي د ډیرو رسولانو تکذیب سوی تر تا د مخه. هغه رسولان سره کم و، جاءو بالبینات، جاءو هغو راتګ کړی و د رسولانو، بالبینات په ښکاره ښکاره معجزو، هغو هم رقم رقم معجزې درلودې. حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام څونه یو لوړه معجزه درلوده چې مړی بیا ژوندی کاوه، ډېر مړي د ده پر لاس ژوندي سو. یا بیا د خټو څخه مرغۍ جوړول په خوشپو بیا کړه، هغه به الوتله، دا رقم چوپرک چې مرغۍ جوړاوه. بیا اګر چې په آیات کې چوپرک نه دي ذکر سوی، طیر مرغۍ ذکر سوی، د هغه بیا جوړ کړي د خټو څخه پو بیا کړه، هغه به الوتي. د دا قسم مورزاده ړوند، هغه چې باندې بیا لاس تیر کړي، هغه به الوتله بنا کوه. نو دا کمزورې معجزه ده، دغسې معجزې راولې. د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام معجزه چې لکړی څخه به اجدها او افی مار جوړی دی، نو دا اوس کمزورې معجزه ده. دغه سی بینات یې راوړې دا یو. والزبر، او هغه را تکړی په صحیفه سره، صحیفه دا کوچنی کوچنی رساله، لکه موږ تاسو په خپل اصطلاح کې مجله او میګزین ورته وای، معنی کوچنی دا سکاپی کده، دغه سی احکام به راوړې. والکتاب المنیر، والکتاب او په کتاب سر المنیر، چې هغه روښانه کتابی، دا کتاب خو نو بیا غټي تفصیل په کښې کې ډېرې، ځکه یې د منیر صفت ورځن کې د زبور سره چې دی د منیر صفت نست، ولې هغه مجمل وي، مجمل مجمل احکام او بیا بیا ده تفصیل ورکوه. او کتاب منیر، منیر معنا په خپله روښانه، یا منیر معنا روښنایي ورکوونکي، و احکامو ته احکام به تفصیلي په کښې کې ذکر سوي وو. اوس چې دا درې شیان ذکر سو، بینات، زبور، کتاب منیر، د دې څه مطلب دا نه دی چې یو رسول به دا درې سره راولو، ولې دلته مخکې رسول جمع ذکر سوه. نو دا چې در مخه در تا رسولان تیر سوي وو، د هغو تکذیب سوي، هغه رسولان څنګه وګرده چې وجا او دوی راتګ په کړي وو؟ یعنې بعضو سره بینات ونه زبور ورسره ونه کتاب ورسره وو، ولې دا یو لک څلیر وي زره زیات کم پیغمبران چې دي د ګردو صحیح بیې درلودې، ګردو هر یوه جلا جلا کتاب درلودې، خو یوازې موسی علیه الصلاة والسلام کتاب درلودې، په سوه نه بیانو د ده سره دغه کتاب بیاناوه، دس نو چې بل کتاب یې درلودې و نبی. نو خو لهذا پیغمبر علیه السلام وایي چې زما د امت علما لکه انبیا د بني اسرائیلو، ولې هغو نه بیانو دغه رسول سره به دغه کتاب بدرګه کاوه تبلیغاوه. عدلته علماو ته دا وظیفه ورواچول چې ته به دغه کتاب رسول علیه السلام خو یو دی، تسې به ورسره تبلیغوي، خلکو ته بیا بیانوي. نو دا ځینو رسولانو بینات درلود، فقط معجزې یې درلودې، نه زبور ورسره ونه کتاب. د ځینو سره داسې و چې زبور به ورسره وه کوچنۍ صحیفه یې راوړي، د ځینو سره دا رقم و، لکه دا غټ اولو العزم رسولان چې غټ کتاب ورسره دی، لکه تورات و انجیل و زبور و فرقان، دا بیې راوړي. الله وایي دغسې رسولان وه چې هغو دغه شیان راتک په کړی هم وو، د انسانانو د قناعت لپاره کافي وه، مګر خلکو یې تکذیب وکړي، برال نه دي منم رسول نه. نو چې دا سوی دي ستا د به هم کېږي، دا نابلده کار نه دی چې یوازې ای رسول ستا سره اوسو چې وا دا یهودو نصارا خو دا رقم خبره کړي چې ان الله فقیر و نحن اغنیا، داسې شو. دا خو هدف خو دغه و چې د پیغمبر تکذیب وکړي چې پیغمبر علیه السلام الله قرض غواړي، خدا غی تکذیب ول دس خونو چ دی واقع پجه پیدا چالا مسکین دی او مش غنیان دا خدی نه وای رخصندان دا خبر کو چې تا خبر خدا غس جن سر لگیر وا خدای قرض د بندگان سر واړي قرض خو فقیر خوړي نو خدای فقیر دی مش غنیان پدې د پیغمبر تکذیب کا او پیغمبر ته جل شکنه پیژد یا ای دا ورته ول چې مش ته الله ویل دي چې پر بل چا ایمان مراوي تر څو چې قربان پیش نه کی دی واقع دا سر خدای پیغمبر تکذیب کا دا دغه تکذیب سره مال دی واز دی نه بیا کلان اومزنی زکاوه نو پیغمبر ته غت پیش دی خواب دی په پیش دی الله دا تسلی پیغمبر ته ورکړه چې دا د وخت صدا کار را روان دا آیت کریمه ته ته مخلاص اس پس الله عز وجل پر دا خبره باندې دا د دې شناعت کې بیان کی دلته نبی علی السلام ته تسلی ور ورکړه شناعت کې ذکر سی چې ما لغه د خدای ته د فقر نسبت کی یا د سود نسبت کی دا غه د پاره هغه جزا ورته اوري نو دا سی وای پس راحت جزا ده په زمون کې د مؤمنانو د پاره بشارت هم دي سی وای کل نفس هر نفس هر ساکش چې موږ ورته وای چې ژوندۍ شي دي ذائقه د دې سکون کې دي الموت د مرګ مرگ بخاما خاده ده در سجمو کیجه چه ارج بنده شیدی حتی ملائکه لا هم برا مرگ لری ولی خودیم حیات لری چه الله عز و جل داغ اعلان که چه لمن الملک اليوم پا داغ وقت که خود جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل هم برا نی ملائکه هم گردم رسی بی انسانان خوب پریر ده حیوانان خوب پریر ده نو الله دا قیده ذکر که چه ار نفس زائقه تو الموتی ده مرگ سکون که ده مرگ ده ترازی دا که شه انسان دی دا که بد انسان دی گرده تی دا قیده که شه شول پسی و انما توفونه وإنما بشك توفون تست پرا بيادر کول کیش اجوركم بدلیستس اجر دی وشي بدلیا تا وای کدی ش کار کړی و ش بدلیا ته ماجر ویل کیش کدی بد کار کړی د بدر کار د بد کار بدلیا ته چی ویل کیش اجر ویل کیش اگر چې مش په خپل مشکلا کی چې دی اجر د ثواب د پر استعمالو کنی اجر چې دی ک ثواب دی ک عقاب دی چې د عمل بدلا ده بس هغه اجر او مزدوری سپدارک نو انما به شک تو وفو نتیست پرادر کول کیج او جورکم ستیس بدله د عمل یوم القیامت په ورځ کې د قیامت نو دا کوم چاته دا خبره په صراحت سو شنو يهود منافق بل هغه چې ول چتا دا کار د سنری چې د الله یریږي مرګ در ترازی او دا ګارنټی د لاړ ولا کس د جې صدا مطلب ندی چې کفر دې دنیا باندې د مثال په تور یو سړی بد کار کوي الله جزا ور لرور نکړه دی بار په امن کې ستیا چې سم چې ګوره دلته پر ما باندې نه د اسمانه او ټاکر راشه وکړه نه په ځکه نه نیستم نه په یو مریض اخ تکړه ما بد کارونه کوم نو معلوم دار پر الله ګران په ورځ قیامت هم برز ما کار سم دی دا غلط ده الله و انما توفنا اجورکم توفون اجورکم یوم القیامه په ورځ د قیامت ګارنټی ده د خپل عمل اجر درکول کیږي الته تلای نه ست د لیکه دای خلاص یا یو مؤمن دی نیک اعمال کوي مگر خواره کوي چې دا ارته نیک اعمال کوي کار خراب نه جوړي پر دست دا د مال تاوان د ته متوجه دی بل د ته نو خدای نیک اعمال بدلای ته کوم د چور لرو کړي دی به په دغه غم جن کیږي نه چې بره و یاره د ته کار خراب کی دوری ملاقات سره سره وکي دا غه ځایګه ګارنټی ده الله تعالی او تعالی شه در سره کی کله ایس په خبره تیس بو یږي درته چې و انما دا انما خود حصر کلمه ده نه ده بلکې دا رنګ ده معنا حتمی کړه دا خبره چې تیس ته خپل اجر د خپل عمل کې شری د شک د بد د بد دا د کول کیږي یوم القیامه کو ورځ قیامت نو کوم دی خبرې ځنی او فهمې دل چې مؤمن بنده ک په مشکلات او اخته غم جن ورته راځي چې په اخرت کې به خدای نه راکې دل کې وجه د سلا سره وکړ او بل سړی ک ډیر ګناکار او بدکار دی د غس شناعت لري لکه د يهودو یې دلته د ته سزا او تکلیف نه دی به بیغمه کیږي نه چې په ورځ قیامت مخلاص ما غجه لا خبره ده د دې دنیا غ پر غنه قیاسی راغی ورته ګارنټی اشنو چې جزا ورکول کیږي جزا به سره کمی تفصیل ورکی په من پس هغه څوک زوح زیحه یعنی اوبعد چې دی لیر کړسی د چا عن النار د اور څخه یو څوک د اور څخه لیر کړسو څنګه لیر کړسو مطلقه مطلقه لیر والی دی ته ول کیږي ځین انسانان دي ګر سره د دو د دوزخ سترګې نش سره برابر سي د جنت ته ځي دام د اور لیر کړسو په اول وار کې بل بیا دا رقم دی الله یې دوزخ ته واچي خپل د سزا قدر دوزخ چې وګالي بیرته راوبس دام د اور لیرې سو د دغه زوح زی حت څخه چې دا د لیرې سو د اور څه معنا یا ابتدا اند سره ته ځنګ لیرې سو یا په نتیجه کې درې څومره بعد لیرې سو دی ار یو چې دی کدا ګر سره د دوزخ خلاص دی یا دا چې بعد لیرې څومره وسه در جزا خلاص دی و ادخل الجنه او بیا داخل سی و جنت فقد فاز فقط فتحقیق سره فاز دغه سړی کامیابی حاصل کړل. د دوزخ ځنه د اخلاص کړی دی یا د اخلاص کړی دی بالکل اخلاص دی او یا د اخلاص کړی دی څو ورځې د دوزخ قید دی خو ځې په پای کې جنت علاوه دواړه کامیاب دي. نو زما په مطلب کې پوسه دغه سړی چې د دوزخ اخلاص دی یا ګر سره اخلاص دی او یا دا دی چې څو عمر در دوزخ د عمر در داخلېدو وروسته بیا اخلاصیږي دا مسلمان دی. دا حسر په مسلمان کې یعنی مسلمان ګر سره کامیاب دی مؤمن که ګناکار دی هم کامیاب دی که ګنا نه ده کړی د مثال په تور واره واره جنت ته ځم کامیاب دی. ولته د فاس حکم پر اوس فقط فاس د بری پیدا کی بری ولی پیدا کی ابه جد ورځ د ځای دی نه دی یا ګر سره د ورځ ته نه دی تللی یا خو تللی دی موقت تللی دی برته جنت ته ځي ترجمه ته برته ګور په من فاس هغه څوک زحزح چې دی لري کړسی عن النار ده اور سخه یا وارد وارد ده سره لازم لیرسو او یا په انجام کې په پای کې ده دوزه خراو او تی ود خلل جنه داخل بس و جنت ته فقد فاز به شک ده سړی کامیاب وس. نو د جسه بل عکس ابل خوانو من خپل د نيز دک چې کوم څوک بیا د جنت لیرسو د رخت نه نوتی هغه سړی نه بیا خاسر دی هغه نه بیا توانی څه د خپل د نيز رال. الله فسی فرمای و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور وما ندي الحياة جوند الدنيا ده دنيا جوند إلا مگر متاع و سامان دي الغرور ده خطايستو ده خطايستو سامان جه تواي يو سره دي مسلا ولاري پا بازار كي موبايل رانجي سي ده مثال مي ده موبايل پا جه ورکي چه مانا ده نروشي ده سوا سوا سخ نو ده خو پشه کوالتي و پشه ده غبسي گرزي پشه کم پا نيبسي التا دکاندار دونه چل بازه دی داس یو بابیز داس یو بیکار کمزوری شی و لرور کی پر از کی دا اتو زرو شی دی مثلا پشپار زره و لرور کی نو اغه عیبونه خودت وس نه دی مالو دای چې موبایل استعمال کی میاشت بعد موبایل اغه عیبونه بره راپورت سی چې بره اغه من غواړي و استعمال کړی دی دی دیم په پوسو چې داس بل را کړی دی دغه ته متاع الغرور ویل کیر الله وای ګرد دنیا متاع الغرور ده لکه اغه شي چې ته خطا او ته جزا کې څه وخت معلوم شي میاشت بعد معلوم شي برا ته ته وایي او دا چې شرک کړی دا ظاهر دنیا هم خورا سره او ژړ او زغونه د شایسته د عیش او عشرت کې دي ګرد چې په پای کې آخرت ورلره ورشه ته به پوه شي چې او دا خو لاد وبو د سر خې کې یو شی لا ولا کو ولا کا یا په جنگ ارزده ولا کا یا په خو بجی ارزده یا په عناد او په بغض ارزده دا شي ولې خو ګرده تیریږي پالتو دي نو الله وایي دلته زړه مې پسې تړلی دی مطلب دا نه دی چې د دنیا کار ګر سره کوم دا متاع الغرور دی که داسې ما په خبره پوهېږي د دنیا د ژوند شیانې ګرده د هغه متاع الغرور سره الله مشابه کړولي لکه د هغه هغه بېکاروالی هغه عیوب چې یو څومره بعد معلومېږي چاته که مثل شی رانیسې بېکاره شی رانیسې بیا تا ته وروسته د هغه غلطۍ معلومې شي د دنیا د ژوند غلطۍ هم هلته تا ته معلومېږي. دلته خو انسان په محبت کې غوټی دی چې وایي خوندونه دي ګرده په پای کې نه معلومېږي لکه موږ وایي دنیا د عیش د عشرت عیش نوشتی دنیا عیش نوشتی خلق داس تعبیری یو پارسی کتاب کې لیکل دی هغه غلط دی خلق عیش نوش نه دی عیش نیش دی دا ته ظاهر عیش دی ته چې دا ښه خوند اوس پر اخلي هغه داس نیش دی ووی د مثال په تور زوی دی مرسي څو نه غم بر راز تا چې څه عیشونه دی مټران دی هغه نیش دی بل پلا تا ته مشکل پیښی بل پلا دی موټر ور اخلي بل پلا غل درته راځي ګرد درته وړي نو دی دا ځای باندې خلک ته وصل عیش خې سي دی ژوند خو دی پک شي کی مګر دا چې دی نوش بولی نو شوا نه سي دا نه شونه امر لري نه شونه در غور زینو نو دا الله دلته دا غسویل چې د دنیا ژوند د زړه د تړلو د باور نه دی جن ته باید څوک متوجي سي دغه سزا و چاته وروا ورول و دغه کسان ته چې دغه شنعتو خوندانو چې علاوه اطلاعی نسی ستا فکر دا دی چې زه به پر مځکه ابدین کلو نفس ذائقه الموت او یوازې په مرګ هم نه خلاصېږي ارمان چې اخواته بیا ژوند نه وای څونه خوند بیا کولی بابا چې اوس دا رقم وایي حضرت عمر رضی الله عنه یا نور صحابه کرام د حضرت عایشې څخه چا بل کې چې زه دا درخته وای چا بل زه کې چې دغه لوټه وای زه کې چې دا خاشه وای ولې دا ارمان درلود چې دا خو بیا ژوند نه لري خبره چې دلته پر دې دنیا خلاص وسو که زحمت کې راحت خو تیر شو اوس په موږ بل غزک پسې دي چې بل ژوند را روان دي الله هغه بل ژوند ورته ذکر کوي چې ورسته سسي او جر په ورځ قیامت تر کول کیږي مړ کیږي بیا ژوند درته ګوري نو که شې دا شه بدله که بد دا بد بدله دا د سزا و دا کسانو ته چې دا رسول الله عليه الصلاه والسلام زیرونه به کولو ته سزا و اورولن. فسأل فاك فرمائي لتبلون في أموالكم دا چه دي خدا شناعات دا دي چه دا خو ذكر كي دل دا یهود دا خدا جی خلاص ولی مگر دا آیات کریمه چی دی دا دا دی بل شناعت ذکر که آغا دا دی دا دی یو کعب بن اشرف دا دی دا یو دا یهود یو عالم آغا چی بیاو دا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم پا جن او پا خبال پا دبسی بیا حجوی اشعار جوڑا ولی رکم رکم دا سی بعد بعد شعرونه چی دا پیغمبر علیه السلام پسی بیا خو خو افترا پا نبی علیه سلام خو عیوب نو خود دا پسی ویلا چی دا قیه و آغا قیه داغه یو خبر بل هغه قصه چې پروند کې رسول هغه چې ولا تحسبن آیات کریمه موږ ویلي چې هغه ابو بکر رضی الله عنه د دې مدرسې ته ورغله هغه بن حاس یو د دې عالم هغه د دې مولا هغه چې هغه بعد خبره کوله چې الله خو نو فقیر دی موږ غنیان دا خبره کول یو الله تعالی خپل سود کوي او یا دا چې موږ ته الله پاک امر کړی دی چې ایمان وراوړي حضرت ابو بکر صاحب ته چې درد وري چې په چپلا خی دی واکسه کستې سپیاج دغه آیات کریمه هم د هغه مربوط دي دغه سره ارتباط لري چې او ایدان د سندیش په دایو خبر ابو بکر او لار سره په چپلا خو اچ پر جزې خبره ختمه شي دا بجی بجی خبر بنو د کاپر سره د قیامت او ردی به در تکیر کمر کم په غورونه به در توای لتب لوون خامخه به تس امتحانیږي ازمایش به مکول کیږي په چیش کې فی اموالکم په مالو کې ستسی د مال توان به الله تعالی در ته پیش کې دای امتحان دی دای یو وانفسکم په ځانو په نفسو کې ستاسې د اولاد تاوان به الله درته پیښ کړي مړ به شي معیوب به شي درته ده بل ولا تسمعن خامخا به تاسې واوري من الذین د هغه کسانو څخه اوتو چې دوی ته ورکول سوی دي الکتاب کتاب چې دغه یهود دي د دوی علما دي من قبلکم در مخه ستاسې چې کتاب ورکول سوی دي نو زموږ در کتاب د مخه خو تورات او انجیل او زبور دي ده ومن الذین اشرکو او د هغه کسانو څخه چې هغو شرک کړی دي دا نور کفار د عربو مشرکان چې موږ دومره چې ول د کڼو غوږونه پلانې سړی دي خو د دې دغه خبرې خو نو غوم ځینې زده کولی غوم به را جرأت کوه مشرکان بهره لاغه دي که زما خبرې ته تاسې متوجه یاست د عربو په ذهن کې دغه وه ول یهود و نصارا تر موږ تعلیم یافته دي اوس هم مسلمانان ذهني غلامان دي دغه رقم وایي بس د یهودي تر سترګو ښیي سي نصرانیه تر سترګو ښیي سي هغه چمونه ورته کوي هلته په د عربو په مشرکانو کې هم دغه وه چې دوی خو تعلیم یافته خلک دي چې دوی لا ایمان پر نبي علیه السلام نه راوړي دوی خو نو تر موږ خامخا هوشیار انګیزې څنګه پر راوړو نو چې به دوی کومې خبرې کولې مشرکان عمر سره بدرګه کولې نو الله یوازې منافقان نه یادي دا اهلي کتابه دغه اهلي کتابه یادو بلکې دا مشرکان یې عمر سره یاد کړ نو څو خبرې ذکر شوې دلته اول د مال ابتلا بل د خپل نفس ځان کې ابتلا لکه په وحید کې شیطان وسول بل د دغه اهلي کتاب څخه بدی بدی خبرې بل د مشرکانو څخه بدی خبرې دغه ګرد چې کیږي بره به څه کوي دا سوای لتوب لغن خامخا به تاسې امتحان کړی کیږي پی اموالکم په اموالو کې ستاسې د مال تاوان به درته متوجه کیږي مؤمنانو ته وای وانفسکم په نفسو کې ستاسې د ځان تاوان به درته متوجه کیږي یا شهیدان یا معیوبین په خپل اولاد کې یا په ځان کې مرګ درته پیښیږي ولا تسمعن او خامخا به تاسې اوري من الذین د هغه کسانو څخه اوتو چې هغو ته ورکول سوی دي الکتاب کتاب چې تورات او انجیل دي من قبلکم در تاسې د مخه چې ورکول سوی دي دا د دوغه کسانو و دا غره کم بی اوری من الذین دا اغه کسانو سخ اشر کوچو غو شرک کری دی سی شب اوری اذن کثیرا اذن زیر ول کثیرا دیر دا رکم رکم بدی بدی خبری با تپا غو غو زنی اوری لکه پنن زمانه که که دا تلویزون ستارتای که رادیو ستارتای طول خبری دا اسلام سجی ار خبر دی پی اسلام آنجی لکه لشترون مردک چی پر وره ایر که اخبار راپورت که دا دیو مقاله و مجاله گوره دا غشان پکشی کلی کلی دی دا رکم اذی کثیر براسی نو بسی کش و این تصبیرو که چیر تیسی صبر وکی شکوا و نکی وتتقوا او تستقوا وكذا لو تعالى ده احكام تعمل وك فان ذلك من عزم الامور فان بشك ذلك دقه جدي من عزم الامور ده اغه تاكيد امور السخديده اصل امور السخديده ده عزيمتي ده براتنگوي صبر بدلا سنور كوي دلته به يوي خبره ته متوجه است حكيم الامه رحمه الله واي واي ده ده مال فبارك استعوان راجي ده نفس فبارك راجي التب ام صبر كي دغه ازی که د مشرک طرفه سم متوجی دي که د هدي کتاب دلته به ام صبر کوي دا خیاو چې صبر په دا ګور د څلورو سره خبرو کې سود مال تاوان د نفس تاوان او د سمع د عزا او د zarar که د مشرک ده که د هدي کتاب ده په ګور د کې به تیس که صبر وکي دا غ چی شي دی دا غ هغه تا کې جي امر دي خمه خبر دا کوي د دا ځای خدای وا خبر بل دا کړی چې شنو چې دا صبر عظمت سو نو د قتال او جهاد به سمانه دا انتظام برابرول بیا څه معنا نو دین علماء په مفسرین را ولا سوج برا یا ردا منسوخه سوی هغه د جهاد پایښت دی د نسخې هیڅ ضرورت نشته خو د صبر معنا زده که صبر دا نه معنا چې ته به دته املا نه ورکې ابو بکر صاحب چې په لاخه نه کړ ورسره نو خو اله برته دا کار دی ولیکو خو دا صبر وو او دا چې قتال ته کم ټکر سره لري د صبر امراد دا دی چې په خوله شکایت مکو د الله عز وجل وجلس ذکر لما لا ان و منزل انكم على باك پر ما جدا كافر مسالتك زل منزون انكم از مازو جرا مل خود پلان خان دا بجور مرکا و چنل منز کی شراب من گردم بخوری خدا شکایت تیمو الله پاک دا صبر تو وک معنا د شریعت خلاف خبر مکو زان را صبر کرو او تقوا وک تعمل د احکام وک جهاد مر سره وک جهاد صبر نو کم سره ټکر اچ کی صبر وک جهاد بار نه کیش نو دی وای چې وای د مثال په تور کم کارونه د صبر د آیاتو سره چې دی نه دا خبره شته د په مقابله کې انتظام و نظم برابر کې چې ودا د صبر خلاف دی د صبر خلاف نه دی بالکل انتظامات ورته برابر ک د انتقام د پاره چې کساته کافر وخت د انتقام د پاره انتظامات برابر ک د مواقع ک د قتال و د جنگ و جنگ سره او کله ابو بکر صاحب دا نه پوهی خو هغه په پوهېدي خو پر هغه سربېره باندې چې دا د صبر سره ټکر نه دی هغې چې په لاخه ورسره کړله چې بریال که چېرې معاهده زموږ وروستۍ تر منځ نه وای د ژوند ساکه چې دلیه راکه کړې چې تا سر ما کلم کړی نه وای خو یو چې په لاخه یې کشکې برل خو دا قرارداد دی ته زمې یې ما ته جزیه راکه نو زما په جن کې بدې خبرې کوې چې په لاخه یې ورکړه برل که دا ذمواري نه وای ستې شي زمیان خو ته سپېږې په کتابو کې راځي چې هغه دلته په دار اسلام کې اوسېږي کافرې د خپل دین حق لري مسلمانان د ده امنیت لا ساتي غیبت یې لا نه کوي د مال تاوان نه ورسي مګر دغسې برملا جنایت کې کوه د ابوبکر صاحب چې په لاخه ورکړه برل خو نو مرګ جنه کېږي که نه د ژوند څخه تا ولاخه کړې وای مرګ یې په جنه کېدی چې دی پر الله ګران دی قرارداد دی مرګ یې په دغه نه کېږي تا قرارداد ورسره کړي زه به تا کار نه لرم نو بیا خیانت ولې ورسره کوې نو دلته الله پاک چې دا خبره ورکړو ان تصبرو و تتقو اشرف علي ثانوي رحمه الله وای چې د دې څه خلق دان ګیرنه نه کوي هغه بیا بلا جهاد نه کول کېږي لکه د هغه خپل د کفارو خلق چې وسوای هغه صبر کوي مسلمانانو معنا په ما کار مه لره ما چې هر څه مرمۍ در باندې وروجه ته به صبر کې دی هغه یې مطلب نه دی ته د ده دپاره انتظام وساته چې ته انتقام ځینې واخلې کسات ځینې واخلې جهاد ورسره صبر دا معنا په خوله شکایت الله زما کوي چې الله پاکه داسې جرا سره وکړه زه پر دین ولاړ یم هغه د دې راباندې غالب دی د ماته داس سره راورسوه دا تاوان یې راورسوه که د مال تاوان پېښ سیم به صبر کوي شکایت به نه کوي که د نفس پېښ سیم به شکایت نه کوي که د دې څه بدې خبرې اورېم شکایت الله څه نه کوي د صبر مطلب دا دی نو د صبر دا مطلب نه دی چې معنا کار په چا ملره لاس مه وراچوه ولې فإن بشك ذلك دغ من عزم الأمور دغ تأكيد أمور سخدي د تأكيد أمور سمانه يعني پدې کې رخصت نشته ځینې عبادات کې عزیمت رخصت پکشي کې وس د لمنز دي د څلو رکعات زنس عزیمت خدا دې چې سړی څلو رکعات وکي په سفر کې الله رخصتي در لره در کې براوي دوه رکعات کوه د څه نه دي چې هغه څلو رکعات نو باقي دی هغه محبسوي دي خو بیرته کورته راځي څلو رکعات کیږي هلته تا ته رخصتي در کول کیږي دوه رکعات یو دغه صبر کول دي صبر چې د مکلف شو به تر مرګ پورې په صبر مکلف یو وخت ته دا نه ده جایزه چې د خدای څخه ته ناشکری وکړي خدای پاک څخه شکایت شروع کړي دا په زحمت کې سی کیږي رسول الله که زحمت کراحت دي الله تعالی ناشکری به نه کوي معنی چې پر الله سوالو نه کوي صبر دا عزیمت من عزیم الامور په دغه وجه ذات کې دی امر دی چټی نه لري رخصتي نه لري چې وخت ته صبر در معاف چې صبر مکوه و نه څه خدای ته شکنځل کوي که ګلې ځنی کې ارته درته راوادي هیڅ سرت کې نه راوای کیږي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ده جه ده خده يهود شناعت خورا روان دي ده بل شناعت قباحة بياني چنه يوازي ده چه دي نو داره کم كي چه ده رسول عليه الصلاة والسلام خلاف ورزي كي پا اخبل كتاب كي ظالم تاق دي بابا پا اغا تورات كي پا اغا انجيل كي پا اغا كي گورده دي پا اغا كي ايمان خطا دي نيكي ولي علاوه ما ده دي ده طول علماء و چه خدا وعده پا وايستا سر ده دي ده رسولانو اخست جوا ده عيسى عليه السلام و ده موسى عليه السلام پا زير عايا ده دي ده امت وعده اخست جوا پا تورات و انجيل كي چه پا ده كتاب كي چه ده محمد عليه السلام كم نعوت و صفتون ذكر سيوي جه ده با بياخل و تبيانوي دی ویل بالکل بیانو پر جز مش ایمان دی یا الله پاک دا تر سره کو چې رسول علیه الصلاۃ والسلام را مبعوث هغه کتاب ورته فروتی وسه نه بیانې هغه ټول علا ابن پیغمبر چې پکشي هغه بدلی نو خلا په خپل کتاب کې مخاین دی دای بابل شناعت دی د یهودو د نصارا و اذ هاغه وخت در فیات ک اخذ چې اخذته الله علا پاک میثاق کلک وعده یو وعده ده یو میثاق دی میثاق هغه دی چې وعده سړی کوي قسم عمر سړی په والله چې وایي بیا کم دا رقم قسمون اور سر ملگیلی کی یا یسو کوئی حتمان یا کوم دا میثاق کلکی وعدیت وینو اللہ فقط وعدا نکر ذکر میثاقی ذکر کی چا خستی و اللہ علا میثاق کلک وعدا الذین دا اغا کسانو چخ اوتو چو غوتو ورکول سوی دی الکتاب کتاب نو چی کتاب ورکول سوی دی اغا خو یهود و نصارا دی وعدا پر کما شی اخستی وعدا وعدی بیان اغا دادی لتبیننه لخاما خا تبیننه تسر بیانوی هداغ نونی تاکید سی قیلای ام پا داغی کلی جمله کی را چه وردی لطو بینونه لام دا تاکید دا پاره ام پا سر رو داخل کردی خاما خا برا نمر دا اسوائی لطو بینونه چه خاما خا با تسی بیانوی هو داغ ولی خمور دا میساق دی علا اغا چه بیانی که و چه سنگ وعدا و دا دا بیان غی اغا ام لام نونی تاکید سی قیلای دوار مرگر کچ داغ سکلاک دا با بیانوی چا تا لناس و خلب گور یو خد بیان وعده واسطه پسې د دغه خبره تاکید څنګه کی و ام ولا تکتمونه پټوی به نه د تاکید تسې سپم شو لام د تاکید لپاره لتبینون نه د قانون تاکید سی خلا د تاکید لپاره بیا د دې جمله غ برخلاف بل خو را ورزول و ام پټوی به نه د خبره بشکار کی دم تاکید خو عینغه مضمون دی د بیان چې کنه پټوی نه خمنه ښکاره ولا تکتمونه او تسې به نه پټوی هو دغه کتاب پنه بزو خودی څه وکړه دا کله کا وعده خا خص چې وخت راړي پنه بزو دی وګرځول هو دغه میثاق وعده وراء ظهورهم وشات دخل الشا وزهر خدا شابول دیغه وشات داسي وګرځوا د شا وشات داسي وګرځ من هغه طرف وراء ظهورهم پس پشت معنا پشت خو شات وای پس شاغه ورسته ته وای ورسته تر شاخ کول داسي وګرځاو دا نو کتاب واقعي نو برا تورات داسې راوخ دا شنی وګرځاو انجیل دا اسی وګرځاو یا سړی چې یو کار نکي له خلک وای برا ما پلانې خبره درته وکړه تر شا وګرځاو خبر نو شا وګرځاو کیش مراد دا دی ترک وکي پر وعده و نه ختل دا معنا دا واشترو او دی رانه و به په دغه وعده سره ثمنن قلیلا ثمن فی سو ته ویل کیش قلیلا لر دا پی لږ پیسې پرانی ولې کته ولش پیسې نو څه معنی دا چې په یو لسیو په شلیو په یو میلمستیا باندې دا کار وکړي چې بس غو میلمه کیه د یهودو لکه دا ګر د یهود چې څونه و شاعران خو ملا در دي کله کړی هغه د غو نه جوړ دی پیسې خې ډېرې ځنی اخستلې به خې ډېرې مګر خو چې هر څونه ډالر واخلې به هم د جن په مقابله کې لږ دی په دغه لاسه منی قجل وای ته چې داسې انګیرانه وانه کی چې یار په یو ډالر لکه دا کار کړی په دوا واره سفر باندې خارجي سفر ور کړی دا کار کړی وسم دغه علماء ستا سمنه قجل الله په دغه بل د ډیره اخستی دي دغه بره دون ډیر پیسې د جمع کړی دي د يهود د پاره یو چنی کار کړی دا رقم خو الله سمنه قجل بولی چې ګرد د دنیا د یو حکم په مقابله کې واخ جم سمنه قجل دي ونی خدا پانی کیج لکه مشکل متاع الغرور د اخرت پانی کیج اخو خو نه پانی کیر نو ته چې اخرت خرج کړې په هر څونه ډیرو پیسو چې خرج کړې د اخرت په مقابله کې د پیسې لږ دي که په خپل ځان کې لږ دي په خپل ځان کې لږ نه وي په مقابله کې د اخرت الله سمنه قجل یاد کړي د کتاب په مقابله کې دا لږ وي فنبذ دی وغرزاوه دغه کتاب دا وعده وراء ظهورهم وراء وشات ظهورهم دخل الشاو واشتروا او دی رعنی او بهی پا داغ سر سمنن قلیلن لش سمن اگه دا خپلو خانان و برتویل برال داغ سپات دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چه پا تورات و انجیل کستا دا بدل که چه مثلا ذکرتی بودی چه سترگی توری جی بیلی که ورتا سترگی شنی جی داغ سی خلقو تا تبلیغ ورتا شنی سترگی جی دا اخیر زمانی دا نبی ابرا بدا دا سترگی شنی نی چه ورتویا چه قاجا در میانه دی برا و یاغ دیر جگ دی دارا کم اغه وای د مثال په تور چې ورشتان د نبی علی سلام د سکوت کوت چې موږ ول ول بولو ورشتان چې ډیر تزینه داد چې په خپل ځان کې ذاتی ول ول یو خو ډیر پیچلی د مکرانیان چې موږ ورته وای غو نه دی زیب دغه دی چې لای په وقته دا اله ول کې د خپل تخمه څخه ول ول د پیغمبر علی صلوات و سلام دغه ورشتان خپل کچ کچ ول ول و دا رقم رئیس دل دی ول یاد هغه ورشتان دی چې د الکه ذکر سیو چې د نبی ارسم زلف مبارک توري دي د لیکره ولیا غ جاړ ورشتان دي ته دغه تبدل کاو په مقابله کې د ډیرو پیسو یا کاو سمنه قلیل ورته ویل کیږي فبئس ما یشترو الا وی فبئس دیر بد ما هغه څه یشترون چې دی رانی سدي چې کوم سمنه قلیل رانی والا وی دا ډیر بد دا دغه شی نه دی چې سړی جن په خرج کې دا د دې بل قباحت الا عز وجل ته ذکر کی چې نه یوازې دا چې د پیغمبر په باره کې خیانت کوي په خپل کتاب عمل نه کوي چې دا الله تعالی سره وعده پکړه ونه فسال پاک فرمای لا تحسبن الذين يفرحون دا چې دی دا پر معصیت باندې چې دی څوک پر احد کې د دغه خبرې چې دی الله پاک وي دا سخت جرم دی نه په ګناه باندې خوشاله کې لکه زموږ ستاسو ټول ما حول اوس په دغه اخته دی دا گناہ چھ مثلا لکھا وعدہ چھ پہ وعدہ کی دی سر ڈیمی و سس روزون رغی پہ خوشحال ام دی بیارا بیا پاکت پکی ماشام نمور دارا کم شوک جوڑ کری اللہ وی پر دا گمان مکوی چھ دی بکامیاب سی دا ناکام خالق ولا تحسبن تئسکل گمان مکو ار مخاطب توای پیغمبر علیہ السلام توای طول مومنان توای پرچا الذين فرغ كسانو يفرحون چدي خوشالي کي بما فرغ کارو اتو چدي را تغورت کړي دي اصلخ اتو هودي اغه هو حزب سويدي بما فرغ کارو اتو چدي را تغورت کړي ويحبون او دي خوشي انده يحمدو چدي استاينه وکړي صفاته وکړي بما فرغ کارو لم يفعلو چدي فعل ندي کړي وس دا څنګه دي دا يهود ادق خپل کار د دې علما چې د پیغمبر هغه صفات په ټول په بدل کې نور ښکار کړ په دغه کار به خوشاله هم و بره ولر کم کار مې ورو کې دون غټ اجتماع جوړ کړل د نبی علی السلام صفات مې ګرد د بل رقم واړول نو دا خو غټ خیانت دی خو عظیم بد کار دی بد عمل دی په دې خوشالي کول دا یاو بلې بعد سوال خلکو ته توقع څه شو ول تاسو نه بیا زموږ صفات کوي چې هر ادم لاس ډیر حق بیانې بابا دد بجتا ته دوا ځای در شارخ علا پاک یو خدا دې چې په خپل خیانت کوي بل دادی پر دا خیانت د خلکو صدا ته وقول رښتې زما صفات وکړي چې د حق بیانې نو دغه بیا بل غلط کار دی خو نو چې خواهش ته چا کوي چې په حق پرست ما ترجمه کوي خلکو ته په حق پرست معرفي کوي او د حق پرست هم ندي توقع دې هغه ده او عمل دې هغه دی نو علا پاک دغه سي پر دبه ته ګمان نه کوي چې دې به د اور خلاص علا دې ته اور ګور دا سي وای لا تحسبن تئسكل غمان بكو الذين فرغ كسانو يفرحون شدي خوشالكي بما فرغ كار اتو چدي راته ګرته کړدي چې دغه پټول دي د احکام د قران د تورات د انجیل کې کوم د نبی علی سلام فبارک چې دغه دی پټ کړی په جدي خوشالكي په بد کار دا یو ويحبون او دي بیا خوشاله لري مینه د کوم کار سره لري اند جسر يحمدو چې د دې ستاینه وکړسي بما فرغ کار باندې لم يفعلوا چې فعل نه دي کړی اغه نو کوم کار دي چې دې فعل نه دي کړی چې رښتیا ده رښتیا دی ویلي خو نه دی ویلي نو وای زما صفات پر رښتیا کوي چې دې ډیر رښتیا ګوي سره دی ډیر حق پرست دی حق پرست نو کړی دی خو یله دوړم دروغجن دی مگر غواړي دا چې زما صفات په فساد باندې وکړي خلوت فلا تحسبنهم يبلا دعيات بسرك ولا تحسبن راوي وش بقى غدي فلا تحسبن وملتقوا من مكوهم فردي لا تحسبن غور دواد وواريكي لا دغل بارك مسلمان شو متوجيكي چه اس غمان مكو فردي بمفازة شدي بخلاصون كي فوز خلاصوالي تول كي الكامي بيتي بمفازة شدي جي پنجات كي من العذاب دا عذاب دا عذاب خلاص ولا كسي ولهم عذاب أليم یپلا خو الله ور پر دغه ګمان وکړو چې د عذاب څخه په چا کې په خلاصون کې بیرته پسرا وګرځول او ولهم دی لره عذاب عذاب دی الیم دردون کې په دغه کې د دې یو شناعت بیان کې او په عین حال کې الله تعالی عذاب مرتبر شو چې تاسو عذاب به ګوري مګر وس بل خبر یو سړی چې چاته عذاب ورکړي دلته دې خبر دی یو د قدرت غواړي چې دوی پر دغه باندې قدرت لري پر عذاب ورکولو باندې او بل دا دي دون قدرت چې بل به په مقابل کې به قیام نس کوي چې ځینې خلاص شي دا د خبرې علا پاکه دا چې ما عذاب اجم دي ته واوره او د دې لپاره دا بل آیات ضروري دي پر جمع واښته شي ونس ولله ملک السماوات ولله الله عز وجل ر ملک فاشيده السماوات د اسمانو او الارض د مزکی الله په مزکی او په اسمان کې پاتشا زه وزي ما تتلیس بابا خو محاسراکی نو خو اسمانونه یې مورته ونیول چې پاچه یې زما ده مځکه یې مورته ونیول چې دلته پاچه یې زما ده په مځکه کې چیرې پوټېږه په اسمان کې چیرې ځي د یو چا چې مجرم په خپله پاچه یې کې او پاچا واقعي پاچه یې غل ده څه تلی سي اوس خو زموږ غل پاچه مو غل دی نو کېدای شي په خبره تاسې اوس پوهېږي اسلامي حکومت چې راسي مثلا موږ یو نمونه په افغانستان کې ویل دغه څه سو دا غل په مځکه کې باران نه وو خو خو غل د جرأت نو څه کولی باران زما لاس په اول هغه ګړي ولا بلا چې راپریږي کېدای شي په خبره تاسې پوهېږي حکومت چې واقعي حکومت چې حکمران یې د ده څه مجرم ور کېدای شي نه شي ور کېدای حکومت چې په خپله غل یې د غله ملګري غلا ده هلته کې دا یې فرار هونی مې کامیاب وکړي بس ورته وایه چې زوی مړی څنګه په فرار کې کامیاب شو ته دا ستا موټر ولنجرې د څه دپاره دي دا ستا دونه مخابرې د څه دپاره دي دا ستا ماشینان چې په کونټي کې ځي دا د څه دپاره دي چې فرار هونی مې کامیاب وکړي نو خو نه پرار کېدای دی نسي بلاړ ولا کسي خو دا موږ څه په تجربه اده ولیدل د طالب څه نظم دی تاسو مرمیږي خو خپل ځان په خدای کې منظم دی مگر دا هم چې خبره دی غل نو غل نصرت لري پر غلا کوي دا له تو په ځړ کې نه سره جوړول چې راسه لار ونسه راسه د چا شي یوسه نو دا الله عز وجل پاچی حقيقي پاچی دی لا حقیقی پاچا دی دی اسمانونو مزکی گرد از ماجی وس بیا یهود پر کمالار زی بل مجرم پر کمالار زی دای دغه د فار د اغایت سره جوړه کی چې په عذاب علیم کې بڅوک وای چې نو علا دته عذاب څنګه کی علاوه نو ول څنګه ورکوم دی پر کم مزی خو سماواتم مزکه گرد ما ورته نیول ولله الله لره ملک فاچید السماوات د اسمانو والارض جو د مزکی والله على كل شيء قدير دا نه بیا څه کوي چې والله على كل شيء قدير دا بیا د دې دپاره ګایګی څوک پاچا خو یي مګر یا پلی سړی بغاوت وکړي بره ورته پورته شي زه دا نه منم الله وایي زه نو پر عرش قادر یم چې هر مخلوق چې ته یادیه که ملکه ده که پیر دی که فقیر دی د مجرم په باره کې زما سره مقابله نشي کولی قدرت زما دی زما واکمني پر ګرد باندې غښتلې ده نو نه په چا خلاصېږي چې زما نیکه ناز وردار و زه یهودي ما به خلاص کړي په هغه نسې خلاصېدلی او نه دا رکمې چې وتښتېږه پاچي ماله وایي زما غدر باندې راګرځېدلې ده که په اسمان کې که په مځکه کې نو دا خبره الله صادقه وکړه چې ولهم عذاب علیم دته عذاب شته علیم دردونکی یا دردناک مخکې ترجمه ما د هغې تفصیل درته کړی و کېدای شي په خبره تاسو وس پوهېدلی یاست نو تر دغه ځایه پورې د دغه آیاتو ترجمه شول چې خلاصه د خبرې ده چې بېرته هغه د یهودو شنا چې راپورته کړل چې دا هغه د مابین آیات چې دلته موږ وایه چې الله پاک ورته چې به د دوی څخه ایزې کثیرې واوري هغه کیسې ته مې اشاره سوه چې د ابوبکر صاحب د پنحاس تر منځ وه چې ما تفسیر قرطبي ذکر کړی ده دغه بله چې وه دا د کعب بن اشرف د اشعارو ده هغه هم تر لاندې سول اشرف علي تانوي رحمه الله دا نه یوازې د هغه دوې قیسې نه دي عمومي تر قیامته پورې حکم د هغه دی چې دغه کسانو که اهل کتاب دي که مشرکان دي د هغو د خولې څخه دائمي ته ایزې اوري مګر وو ایزې به څه چم کوي شکایت به د الله نه کوي تیز غمه مګر وکه چې د مقابلې وس رالی مقابله به نه پرېږدي هم به انتظام ورته کوي هم به انتقام کوي هم به جهاد کوي صبر دا معنی چې د الله څخه به شکایت نه کوي نو الله عزوجل عمل فراکي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.